naszej stronie i Facebooku oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. A wcześniej przypomnimy Państwu koncert opracowany i poprowadzony przez Agnieszkę Osiecką, Kobiety mojego życia. Początek o 19:00. Jestem odpowiedzialna za każdą krztę melancholii, smutku. Co złego, to ja. Do usłyszenia 14 listopada. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ogłoszenie społeczne. Zapytaliśmy polskich lekkoatletów, co czują, gdy słyszą nasz hymn. Plus 10 do odwagi, plus 10 do prestiżu. Ciarki i wspomnienia wracają. Śpiewałem, byłem dumny, ciary po całym ciele. Wzruszenie, na pewno. Czasami leciały łzy i... Ogromna radość i ogromne szczęście. Dopiero wtedy wszystko jest ważne, jak ten hymn wybrzmi. Czekał zawsze na niego z utęsknieniem. Spełnienie marzeń. Życzę każdemu. Przeżyjmy wspólnie te same emocje. 11 listopada w samo południe zaśpiewajmy razem hymn. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. A czwartek to dzień szczególny, dzień świąteczny, a mimo to zapraszamy Państwa na wydanie audycji Między Dniem a Dniem. Zapraszają Jacek Frenzel, który całość audycji przygotował, oraz mówiący do Państwa Tomasz Szmiara. Jak już się rzekło, mamy czwartek, 11 listopada, 315 dzień roku 2021. Słońce jest w znaku Skorpiona, wstanie o 6:50, zajdzie o 15:49, czyli ten czwartek trwać będzie 8 godzin 59 minut. Ważna rzecz, czyli imieniny. Dzisiaj świętuje Bartłomiej, Felicjan, Maciej, Marcin, Prot i Teodor. Wszystkiego najlepszego. Oczywiście, że dzisiaj obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości, ale co jeszcze wydarzyło się 11 listopada na przestrzeni lat? W 1918 roku zakończyła się I wojna światowa. Największy wówczas konflikt zbrojny na kontynencie europejskim. Od czasu wojen napoleońskich klęskę poniosły państwa centralne, czyli Niemcy, Austro-Węgry, Bułgaria i Turcja, a wojna trwała 4 lata. 11 listopada w 1918 roku po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość i znowu pojawiła się na mapie Europy. Tego dnia Rada Regencyjna utworzona przez dwóch byłych zaborców, Austrię i Niemcy, przekazała naczelne dowództwo wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu. Na pamiątkę tego wydarzenia 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. 1926 rok, 11 listopada. W Stanach Zjednoczonych otwarto drogę 66. Trasa ma długość 3939 km i przebiega od Chicago przez stany Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nowy Meksyk, Arizonę, Kalifornię, aż do Los Angeles. Swoją największą świetność przeżywała w okresie wielkiego kryzysu lat 30. ubiegłego stulecia. Była wtedy główną magistralą wiodącą falę migrantów ku zachodowi, głównie do Kalifornii. Odcinki przebiegające przez Illinois, Nowy Meksyk i Arizona w 2005 roku zostały uznane za Narodową Drogę Krajobrazową o nazwie Historic Route 66. 1932 rok i 11 dzień listopada w Warszawie na Placu Unii Lubelskiej odsłonięto pomnik lotnika na skraju Pola Mokotowskiego, gdzie wówczas znajdowało się warszawskie lotnisko. Był to jeden z pierwszych w Europie monumentów poświęconych lotnictwu. 1937 rok. Zorganizowano pierwsze obchody Święta Niepodległości jako święta państwowego. Ustanowiono je ustawą sejmową z 23 kwietnia 1937 roku. W Warszawie odbyła się wówczas uroczysta defilada, którą przyjmował marszałek Edward Śmigły-Rydz. 2017 rok. Rozpoczęło nadawanie Polskie Radio Chopin, program cyfrowy poświęcony twórczości najwybitniejszego polskiego kompozytora i pianisty. Ale 11 listopada, także Dzień Służby Cywilnej, zwyczajowe polskie święto obchodzone corocznie od 2000 roku w Narodowe Święto Niepodległości w celu podkreślenia znaczenia roli służby cywilnej i administracji państwowej. 11 listopada to także święto Orderu Virtuti Militari. 11 listopada to święto narodowe Angolii, Dzień Niepodległości. Tego dnia w 1975 roku jako ostatnia kolonia portugalska w Afryce po 14-letniej wojnie partyzanckiej uzyskała niepodległość. I jeszcze jedna data związana z 11 listopada, Dzień Świętego Marcina, patrona dzieci, hotelarzy, jeźdźców, kawalerii, kapeluszników, kowali, krawców, młynarzy, tkaczy, podróżników, więźniów, żołnierzy, właścicieli winnic i żebraków. A więc całkiem spora gromada. Szanowni Państwo, już za chwilę rzecz bardzo ważna o poranku, a więc prognoza pogody. Dzień dobry. Między dniem a dniem. Chociaż 11 listopada to ustawowo dzień wolny od pracy i można pozwolić sobie na nieco dłuższy sen, to pewnie jesteście Państwo zainteresowani, jaka dzisiaj czeka nas pogoda.

ten budżet będzie na odpowiednim poziomie, to i liczba wojska, liczba żołnierzy będzie też odpowiednio rosła w bardzo, mam nadzieję, szybkim tempie. Dziś mamy żołnierzy przecież 112 tysięcy tych zawodowych i ponad 30 tysięcy żołnierzy terytorialnej służby wojskowej. I tym wszystkim funkcjonariuszom i żołnierzom Wojska Polskiego bardzo serdecznie dziękujemy za ich służbę, a panu, panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Wojciech Skurkiewicz, wiceszef MON, był moim gościem. Dziękuję. A w Trójce rozmawiał Bartłomiej Graczak. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Tematem Środowego Klubu Trójki była rola i wartość działania organizacji harcerskich i skautowych w Polsce, w historii, ale też w obecnej rzeczywistości naznaczonej pandemią COVID-19. Gospodarzem Klubu Trójki była Elżbieta Korczyńska. Powinnam się z Państwem dzisiaj przywitać harcerskim pozdrowieniem Czuwaj. Swoją drogą to zawołanie Czuwaj ma bardzo ciekawą historię. Było znane i używane już w średniowiecznej Polsce strażnicy murów miejskich i bram, gdy nocą pełnili swoją służbę, nawoływali się owym przeciągłym Czuwaj. Służba wartownicza, zwłaszcza długa, powodowała znużenie i senność, a używanie zawołania miało temu zapobiegać. To zawołanie Czuwaj pojawiło się potem dopiero na zlocie Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, zorganizowanego w Krakowie w 1910 roku z okazji 500-lecia bitwy pod Grunwaldem. Rozpowszechniło się później w polskich organizacjach skautowych i stało się pozdrowieniem powstałego w listopadzie 1918 roku, to już 103 lata temu, Związku Harcerstwa Polskiego. I o organizacjach harcerskich i skautowych porozmawiamy w Klubie Trójki. Przyjrzymy się roli i wartości działania tych organizacji w Polsce, w historii, ale też w obecnej rzeczywistości naznaczonej pandemią COVID-19. Na łączach są już wspaniali goście dzisiejszego Klubu Trójki, harcmistrzyni Elżbieta Noga, członkini głównej kwatery Związku Harcerstwa Polskiego do spraw pracy z kadrą i podharcmistrz Mateusz Dybka, Kowalska, zastępca komendanta Chorągwi Harcerzy Ziemi Opolskiej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry, Czuwaj. Czuwaj, dzień dobry. Reprezentują Państwo dwie największe organizacje harcerskie w Polsce, a jest ich trochę. Zacznijmy może od wyjaśnienia, jaka jest misja i co jest istotą Państwa organizacji. Pani Elżbieto, jak to wygląda, jeżeli chodzi o Związek Harcerstwa Polskiego? Cały czas i w tej chwili również chodzi nam przede wszystkim o wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży i wychowanie tychże młodych ludzi do tego, żeby byli takimi świadomymi i odpowiedzialnymi obywatelami swojej społeczności lokalnej i Polski i teraz także świata. A co jest misją Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, pani Mateusz? Ja myślę, że tutaj pięknie pani powiedziała o tym haśle Czuwa i ja chciałbym się do tego odnieść i nawiązać właśnie w naszej misji. To, co pani tutaj wcześniej też wspomniała, druhna Elżbieta, o tym procesie wychowawczym, że to, co nas odróżnia od innych NGO-sów, od innych stowarzyszeń, że my świadomie wychowujemy dzieci i młodzież. No i właśnie to słowo czuwaj do tego ciągłego bycia gotowym niesienia pomocy, dajmy na to, do tego ciągłego służenia ojczyźnie poprzez zdobywanie wykształcenia, zdobywanie uprawnień państwowych. Ale tutaj co ten ZHR też można powiedzieć, że wyróżnia jako grupa ludzi, wspólnota, przyjaciół, dzieci, młodzieży, dorosłych i tutaj w oparciu o wartości chrześcijańskie i ten przykład instruktorów wychowujemy dzieci, młodzież, która chętnie chce służyć, chce poznawać Polskę, chce odbywać te przygody, inne elementy metody harcerskiej, żeby wychować na człowieka pełnego radości, radości życia, odpowiedzialnego za Polskę. I to słowo czuwaj, czyli gotowego do podejmowania wyzwań współczesności. Czyli to słowo czuwaj wcale nie jest jeszcze takie archaiczne i ma odniesienie do tego, co dzieje się obecnie, co państwo robią, do tego niesamowitego procesu wychowawczego, który państwo prowadzą. To jest taki mocny mianownik. No, wiele jest haseł, Bóg, honor, ojczyzna, przyjaźń, uczciwość, szczerość, wierność, służba, ale to hasło czuwaj niesie ze sobą. Nawet Jan Paweł II w swoich orędziach do harcerzy mówił, opierał się wielokrotnie na haśle czuwaj, czy na tym gotowości, ale gotowości, które pozwala poszerzać swój horyzont, bo musimy obserwować. Dzieci i młodzież się zmieniają. Idea zawarta w prawie i przyrzeczeniu harcerskim jest bezmienna, ale właśnie te wyzwania, te sytuacje wokół nas, które się tak dynamicznie zmieniają, nakazują nam właśnie cały czas czuwać, obserwować i reagować. Parę dni temu, 5 listopada, odbyła się kolejna edycja Forum o Wychowaniu, skierowana do wszystkich, dla których ważne jest wychowanie młodych ludzi. To Forum o Wychowaniu to wspólne przedsięwzięcie organizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, ale też i pozostałe organizacje harcerskie. Jakie dokładnie? Tutaj mamy kilka takich organizacji. Oczywiście oprócz ZHP i ZHR-u, które są największymi organizacjami w tej chwili, mamy też Skautów Europy. To jest Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza, Federacja Skautingu Europejskiego, Stowarzyszenie Harcerskie, Rangers Polska, Stowarzyszenie Skauci Króla oraz Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich Leśna Szkółka. No wszystkie te organizacje są objęte takim programem wsparcia i rozwoju organizacji harcerskich i skautowych. To jest program rządowy, który właśnie umożliwia nam takie spotkania, organizację takich spotkań jak Forum o Wychowaniu, który jest takim miejscem, taką przestrzenią do dyskusji nad tym, jak to wychowanie powinno wyglądać, zwłaszcza w tym czasie pandemii, który stawia przed nami jako przed organizacjami i w ogóle przed nami jako przed ludźmi szereg wyzwań, no i który też jakby pokazał, jak ważne jest to czuwanie i to bycie gotowym do podejmowania służby, ale też do podejmowania różnych działań, do zmiany jakby też sposobu działania, no, w dzisiejszym świecie. Czy organizacje harcerskie w Polsce ściśle ze sobą współpracują nie tylko przy organizacji Forum o Wychowaniu, ale tak na co dzień? A jeżeli tak, to jak wygląda ta współpraca? To jest tak, że w tej chwili te organizacje harcerskie, które działają w Polsce, no jest ich tyle dlatego, że różnią się chociażby w sposobie działania czy w podejściu do różnych kwestii. Natomiast myślę, że chyba, że dążymy do tego, żeby w tej różnorodności, która jest piękna i która daje tak naprawdę i dzieciom, i rodzicom wybór tej drogi, którą chcieliby pójść w tym swoim harcerstwie, jakby dążymy do nawiązywania współpracy. No, z takich rzeczy, które mi się na przykład przypominają, takich świeżych, to jest chociażby wymiana na poziomie kształcenia kadry, gdzie no, ja miałam akurat przyjemność uczestniczyć w takim kursie robionym chyba hybrydowo przez ZHR akurat. Ja stamtąd zabrałam też kilka takich fajnych idei, które wydają się nam ciekawe i warte do zaimplementowania też w ZHP, także myślę, że takich poziomów współpracy chyba lokalnie na poziomie drużyn moglibyśmy wskazać kilka. Z takich działań wspólnych to też trzeba wspomnieć o pogotowiu harcerek i harcerzy, gdzie wszystkie organizacje, może na pewno większość organizacji stanęło do służby w postaci tych obiadów dla seniorów, w postaci roznoszenia maseczek, gdzie tutaj współpracowaliśmy właśnie w szeregach różnych organizacji. Czy jeszcze w lata poprzednie, gdy sięgniemy po Białą Służbę, czyli przyjazd papieża do Polski, czy Światowe Dni Młodzieży, na przykład harcerskie ochotnicze pogotowie ratunkowe. I na tym szczeblu lokalnym bardzo często jest tak, że się wspierają po prostu w tej wymianie i to też jest taka żywa lekcja nauki, akceptacji, tolerancji, wspólnego szacunku, bo możemy się różnić, ale generalnie harcerstwo wychowuje dzieci i młodzież. Na aktywnych ludzi. Jak najbardziej tak i tutaj ukłon do pana prezydenta Andrzeja Dudy, który objął protektoratem właśnie, wydaje mi się, że największych dziewięć organizacji harcerskich w Polsce i tutaj drużyna Elżbieta wspomniała o tych funduszach, które umożliwiają szereg działań. Te działania jakby no, pomagają nam rozwinąć jeszcze większe skrzydła współpracy, aktywności w naszych organizacjach. Dzięki temu mogło się również odbyć właśnie to forum odnośnie wychowania, czyli wymiany myśli, dobrych praktyk. Uczestnikiem tego forum był instruktor też ZHR-u Tomasz Maracewicz, kilkanaście lat temu naczelnik harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, który teraz pisze książki, dzieli się swoimi praktykami, jeździ po Polsce, spotyka się z harcerzami i porusza te kwestie. I przypuszczam, bo wczoraj uczestniczyłem z nim w spotkaniu i on się podzielił właśnie, że był na forum wychowania i jakie miał swoje pozytywne spostrzeżenia odnośnie właśnie wymiany doświadczeń, wymiany dobrych praktyk. A czy takie spotkania jak forum o wychowaniu dają Państwu podpowiedzi, jak dotrzeć do młodych ludzi, z których no, większość spędza sporo czasu w wirtualnej rzeczywistości? Ja myślę, że tak. Myślę, że to jest z jednej strony właśnie ta przestrzeń wymiany naszych doświadczeń, ale z drugiej strony też fakt, że w takim spotkaniu uczestniczą też autorytety naukowe, naukowcy, którzy zajmują się tematem wychowania, także poruszali w swoich pracach naukowych teraz kwestie wpływu pandemii na młodych ludzi i tego, w jaki sposób przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii, izolacji, tego zachłyśnięcia się, czy wręcz uzależnienia od nowych technologii, bo to już myślę, że w tej chwili o tym możemy mówić. Młodzi ludzie w tej chwili właściwie znają świat przez ekrany, a nie przez takie dotykanie i doświadczanie. I to też są dla nas no, takie spotkania z naukowcami, z tymi ludźmi, którzy jakby mają ogrom wiedzy na ten temat, to też są dla nas chyba wszystkich cenne, pozwalają jakby zyskać nową perspektywę, ale też szukać wspólnie rozwiązań no, tych sytuacji problemowych, na które w tej chwili napotykamy w tym całym procesie wychowania. Młodzi ludzie, dzieci, młodzież przychodzą do Państwa organizacji, chcą w nich być, chcą działać. No ja myślę, że to jest też specyfika naszego działania i tego, że my dajemy taką możliwość spotkania się po pierwsze z drugim człowiekiem, z rówieśnikiem, ale też z takim człowiekiem, któremu, na rzecz którego pełnimy służbę, tak jak tutaj wspomniane chociażby rozdawanie maseczek w trakcie tego pierwszego lockdownu szczególnie, ale też metoda harcerska pozwala właśnie doświadczyć tego świata takiego żywego, świata przyrody, takiego działania, wspólnego działania i też ważnym tematem, który przyciąga młodych ludzi, wbrew pozorom, jest to, że jednak wszystkie organizacje harcerskie, które działają w Polsce, działają na bazie tej wartości. I w momencie, kiedy my mamy tak naprawdę, doświadczamy też kryzysu pewnych wartości we współczesnym świecie, to jednak to, że tutaj mówimy o prawie harcerskim, mówimy o tym, jaki powinien być dobry człowiek, to też przyciąga młodych ludzi, buduje ich wrażliwość, chcą być z nami, chcą przychodzić na zbiórki, chcą uczestniczyć w różnego rodzaju działaniach, takich jak służba, ale też takich jak biwaki, jak właśnie spotkania przy ogniskach. To słowo klucz też, co nas odróżnia od innych organizacji. Nie można harcerstwa wrzucać do worka, że harcerstwo tylko jakby organizuje dzieciom czas. Nie. Harcerstwo było, mam nadzieję, że jest i że będzie na trudne czasy, na dziwne czasy. Była powódź, byli harcerze. No, była II wojna światowa, byli harcerze. Były trudne czasy komunizmu, było harcerstwo. Jest pandemia i są harcerze i harcerki, którzy chcą służyć. I odnośnie tych wartości świadomy rodzic widzi chęć współpracy ze środowiskiem szkolnym, że dom powinien współpracować ze środowiskiem szkolnym, ze środowiskiem, z grupą pozytywnego odniesienia i tu z pomocą przychodzi harcerstwo. I teraz, jeżeli mówimy o wartościach, to tam, gdzie są oddani instruktorzy, instruktorki, oddani to znaczy zaangażowani, którzy potrafią zarazić, zaszczepić, nie tylko słowem, ale czynem, który, przykładem osobistym, który pociąga za sobą, tam jest piękne, silne harcerstwo. I to w odróżnieniu właśnie od innych organizacji, oczywiście nie umniejszam, ale my świadomie wychowujemy, czyli swoim przykładem osobistym, przykładem życia w domu, w pracy, na zbiórkach harcerskich, zarażamy. Harcerstwa nie założył żaden pedagog, żaden wykształcony profesor pedagogiki, tylko generał Robert Baden-Powell, który był bacznym obserwatorem, który był zresztą wywiadowcą i który widział, co kręci w aktualnych czasach tamtych chłopców, z których zrobił harcerzy. I my musimy być bacznymi obserwatorami. I teraz taki przykład tych social media. Wiemy, jak one wiele robią złego. Umiemy odciągnąć młodzież od tego, ale moim zdaniem na tych różnych platformach również harcerstwo mogłoby być i jest, bo widzę, bo obserwuję, bo w naszych chorągwi, czy na szczeblu całego kraju, w organizacji, jak tam również proponujemy w sposób harcerski, zgodne ze sztuką harcerską, dajmy na to, w tych mediach zaistnieć i w ten sposób być też atrakcyjni dla naszych członków. Ale oczywiście las, przygoda to jest jakby też mianownik i fundament naszych działań. Abyśmy nigdy nie zniechcieli czekać wiosny i cieszyć się, gdy w końcu jest tu drzwi. Aby każdy dzień był ważny i radosny. Cierpienie też jest częścią szczęścia, uwierz mi. Teraz i tu zależy mi, dlatego myślę, dlatego wiem, zależy mi na tym, co wyśnię. Bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Nie przestali kochać ludzi i tych, co dobrze im i którym bardzo źle. Miłość potrafi przecież wielkie rany bliźnić. Każda chwila jest ostatnia, tak to brzmi. Teraz i tu zależy mi, dlatego szukam i gubię się. Zależy mi na tym, co wyśnię, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Teraz i tu zależy mi, dlatego myślę, dlatego wiem. Zależy mi na tym, co wyśnię, bez względu na to, czy się spełni, czy zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Przypominam, że gośćmi dzisiejszego Klubu Trójki są harcmistrzyni Elżbieta Noga, członkini Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego do spraw pracy z kadrą i podharcmistrz Mateusz Dybka, zastępca komendanta chorągwi Harcerzy Ziemi Opolskiej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, a przyglądamy się roli i wartości działania organizacji harcerskich w Polsce. Wychowują Państwo dzieci i młodzież w oparciu o historię naszego kraju, ale też pielęgnując nasze piękne polskie tradycje. Czy młodzi ludzie mają w sobie taką chęć poznawania tego wszystkiego? Czy interesuje ich nasza przeszłość, korzenie? To jest też kwestia tego, w jaki sposób my im podajemy tą historię. To nie jest historia z lekcji historii, gdzie otwieramy podręcznik i czytamy, ale często to są spotkania z ludźmi, którzy tą historię tworzyli, którzy tą historię przeżywali i potrafią o niej pięknie opowiadać, ale też jakby uczą tych młodych ludzi, jak samemu tworzyć historię, bo często jest tak, że kiedy nasza młodzież realizuje jakieś działanie, jakąś służbę na rzecz chociażby kombatantów, czy to mówimy o powstańcach warszawskich, to jest bardzo widoczne i to i ZHP, i ZHR myślę jest widoczne przy uroczystościach związanych z rocznicą wybuchu powstania, ale też z tymi naszymi, że tak powiem, może kolokwialnie trochę lokalnymi seniorami, którzy też przecież przeżywali bardzo, bardzo trudne czasy i podejmowali działania, czy jeszcze w czasie wojny, czy już w latach powojennych. No to są takie spotkania bardzo, bardzo budujące, pokazujące młodym ludziom dzisiaj takie piękne życie, tak naprawdę odwagę, podążanie za swoimi wartościami, ale też sięganie po swoje marzenia. I myślę, że ci wszyscy młodzi ludzie, którzy mają okazję spotkać się z takimi seniorami, porozmawiać z nimi, bardzo chętnie w tym uczestniczą. Myśmy mieli taki przykład u nas w Chorągwi, bodajże podkarpackiej chyba, był realizowany projekt, w którym młodzi ludzie odwiedzali seniorów, jakby poznawali ich historię poprzez zdjęcia, które razem z tymi seniorami oglądali. No i z tego powstały bardzo ciekawe historie, takie o życiu kilkadziesiąt lat temu, ale to też często inspiruje naszych harcerzy do poszukiwania jakby głębiej, do poznawania tej historii, takiej historii codziennej, ale też historii przez pryzmat właśnie lokalnych bohaterów. Ja rozumiem, że takie spotkania też łączą pokolenia. Tak, no na pewno. To jest też bardzo duży aspekt wychowawczy, uczy takiego szacunku pomiędzy pokoleniami i chyba uczy też takiego zrozumienia tego, że z jednej strony mamy ludzi starszych, doświadczonych, z własnym bagażem jakiejś swojej historii, z drugiej strony mamy młodych ludzi, którzy dopiero stoją na początku swojej drogi życiowej i ten dialog między wydawałoby się tak różnymi grupami jest bardzo, bardzo potrzebny, ale też przede wszystkim jest możliwy, więc jakby jedna i druga grupa mogą od siebie czerpać. To jest szczególnie wzruszające, kiedy nasze zuchy, czyli te najmłodsze, takie dzieciaczki tam w wieku 6 do 10 10 lat przychodzą na przykład do domów seniora z przedstawieniem, czy to jest akademia z okazji 11 listopada, czy to są przedstawienia typu jasełka przed świętami. Zanoszą też to betlejemskie światło pokoju, które roznosimy jako harcerze do różnych instytucji, różnych miejsc. I to wzruszenie, takie emocje, które widać z jednej strony na twarzach właśnie tych starszych ludzi, ale też emocje, które widać na twarzach tych dzieci, i taka ekscytacja i... No widać, że to też im bardzo dużo daje, że to jest takie mocne przeżycie i mocna przygoda, chociaż na pierwszy rzut oka z przygodą właściwie nam się nie kojarzy. To przygoda i doświadczenie bardzo budujące. Panie Mateuszu, a jak to jest, jeżeli chodzi o Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej i jak państwo tutaj zachęcają młodych ludzi do zgłębiania historii, ale też uczą patriotyzmu? Najważniejsze w harcerstwie i w tym przekazywaniu wartości, przekazywaniu wiedzy, w dawaniu tych doznań, emocji, dzieje się w tych grupach, gdzie nie ma dorosłych. To znaczy w zastępnych. I specyfika harcerstwa polega na tym, że rodzic, który